to the beach.

Rip, rip. Dat doen alle harde schijfjes. Trap in dat gaspedaal. Omzeil die flitspalen. 1 uur lang non-stop in de mix. ID&T Radio. Donderdag 3 april. State of Trance 91. Openen met Sasha Wavy Gravy. De UNK remix. Tweede plaat was die hele oude superplaat. Nalen & Kane, Beach Ball, Gabriel & Dresden remix. Komt uit op het Amerikaanse Ultra label. Zat ook een David Waxman mix op de B-kant. Nummer 3, I Can See You, You Made Remix. Verder niks op het label, alleen Daytime Recordings. Nummer 4, Pulsar, My Religion. Nummer 5, Alto Rush, de Super 8 versus Orchidea mix. Nummer 6, in de première de nieuwe Ernesto & Bastian. A Few Seconds After Transfer, als ik het goed lees. Nummer 7, Mr. Sam, As One Forever Waiting, Mike remix. Het plaat op de achtergrond. De nieuwe Ferry Korsten single Indigo, die over 2 weken uit is. We zijn aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van de State of Trance. Volgende week weer live vanuit Amsterdam. Een nieuwe aflevering. Tracklisting morgen op www.idmnt.com. Heel veel plezier ook dit weekend met Johan en Ferry. En ik zie je volgende week.